Pimeän sydän nyt hämärään, synkyyden raja maalaa. Sion, oksin hengellistä, istuu pakinoolit. Pimeän sydän nyt hämärään, synkyyden raja maalaa. Istu pakinoolit vissiin, voi olla terapiitiloilla. Pimeä synonyymi hämärä synkyyd. Synonyymi hämärään. Mut mitä mistä, mitä etsi mistä, käy luottaa mistä, ansoita ansoitsemista, kokea muuttumista, laitan ajatuksiin. Pimeä synnyt nyymin hämärään, synkkyyden raja noilla, onks sinut on hengellistä. Istu pakkimmat vissi voilla, terapeutiloilla. Terapeutiloilla. Pimeä synnyt nyymin hämärään synkkyyden. Terapeutin lailla yksi selvimistä, etsitkö oikein? Pimeä synonyymiin. Pimeään. Ajatuksil puuttu vista, asse kun tuperappinaat, vista karman kielillä, takaisin saa jäljää. Pimeä synonyymiin, hämärä sykydy raamailla, onks sinut on hengellistä, istu pakkinut vissiin vuodella. Terapeutiloilla yksi sylvimistä. Pimeä synonyymi hämärään, synkkyyden raja mailla, onks sinut on hengellistä. Iskuva pähkinöltä vissi voilla, terapeuti. Iskuva pähkinöltä vissi voilla, terapeutti lailla. Olen yksi selvimistä, etsitkö äkemisiimistä, kaupungin elystä vaat. Tutut mistä mitään etsimistä. Yeah. Kehlottamista, ansoitansitsemista, kokea muuttumista, löytää erotuksil puuttuvista. Broken truthist, oskallin tuperat pinaat. Jovista karman kielillä, takaisin tuojaan. Tokasin tuojaan mustolista, missä ihmisyyden terapia, hyväksyminen. Muiden anteeksi antaa pitää. Rauhallisuuden kokeminen äsyttää seitsemän. Onneksi on unelmia, kun on elän onnes. Seitsemän ilmestyy, mitä merkitys kun numerot ja kirjaimet yhdistyy. Kun Venäjän trippi hyökkäsemällä. Back from the broken trust, my family reunited me, but I did back this. Back from the broken trust, my family break memory set me what I needed to do, but my bracket mind was so bracket nav. I was a broken trust, but I never forget what I did wrong that fucking stupid day. I see the wind of clouding, but are they ever teaching that ring? I see the blue sky without the sun leaked, that's why no skill I have been teaching myself. From the broken, I say the trees. Black mirror snake news, then I look my back to my mirror. Then I see the broken truth behind somebody doing teaching, not never a truth, not be like weak, like somebody trying to pushing you down to somewhere where you can't do what you want to do, like a fucking kicking you to fucking your head when you trying to do something in your head. That's wisdom to dream in, don't go only to see simple. People trying to do, but not going to down like a trying. Don't do that what I say, just be yourself. Just be yourself without any bonus reasons. When they try to kick you down, don't go, never do that to yourself. You need to be strong, you need to be much more powerful than them anyone. Ghosts, they pushing Vatten, pia, pläkkam, dankkam, terveitsas, You need to remember when you go down. You see all those Nazis, you see their love. I do what I say for everyone have a gift. Everyone have a gift. What they do, what they love. Where they don't go, where they want to be, but you need to do. Doing a lonely stew, a lonely stew, a lonely stew. Näyttää se voima sisimpääsi kuin lahjana. Ei päästen tiille kukaan ikinen poistetaan. Sisimmästäsi, sisimpääsi, sisimmästäsi, sisimpääsi. Tieto lähtee, näyttää tietä, missä voit nähdä enemmän sisimpääsi. Sitten tiedät, kun oot siellä, eikä tietä, kuka mun näyttää. Mut et tienny tältä vietä, mun sisimpääni, ketään tielläni. Poistamme mutkin täältä sen takia, ette voi nähdä. Kotteutteet omuttomuut. Meistä on niin kaunis sisimmässäni. Näytte sisimmässäsi vihollisesi asustavasi. Nähdessäsi missä ikinä. Kuin tulen sisimpääsi, niin kuin nähdessäsi, niin kuin kovaa paata sisimpääsi päästä. Älä heille näytä voimavaroja, älä heitä kosketa, heitä usko koskaan. Don't believe you kick it to dawn. You are going to be kicked to dawn. Like some people, like falling to dawn. Darkness in your mind when they everyone came. But you need to be stronger than any fucking one. You need to be seen. Like don't fall your seen in your mind enemy. Feeling inside your enemy. Feeling inside your fucking enemy. Broken. Don't go paranoid, it does make you to be like a weak taken. They do the bad for you. You don't want to stay, you don't want to go away. I don't want to go away. I don't want to go away. don't eat, don't want to go away. I don't want to go away, I want to stay be myself. I don't want to go away, I want to be myself. I don't want to go away, I want to be myself. I don't want to go away, I want to stay myself. Some days so fucking blind, not seeing my star. Like take aim, don't go, push your down. Take aim, try to do, push you down. Take aim, trying to push you down. Take aim, trying to do, push you down. Some people go, they come, every fucking one of them trying to game. People game, people trying to do evil, but they don't trying to do come. Trying to do come away. Every fucking one of them trying to do just the fucking evil. Everybody of them just thinking love somebody. But don't fucking fall. Don't go that fucking dumb way. That is just fucking a false speaking to you. They lie to you, they fucking lie to me. Believe don't tempt because they come do so still. Something fucking stupidity-do, stupidity-do. Fucking steep and dance when they come in the school. What the temp going to end, time spent going. Team going, lost trying to be so much more. When you kick down in the way, when you are folding the tear. Believe so much more because someday will come. Turn everything salt, not be. For you like a tear. Love don't choose if you don't really obtain it. For you believe in your way. No, I don't stay. No, I don't stay. I go away. I don't believe in you. Oh, I'm going my way. Still doing but thinking, but nobody can do evil to me. No one can do evil to me. No fucking one can do evil to me. Nobody can do evil to me. I am free. I am a fucking soul enchantment. No, I'm not falling time. I am free. So nobody come to do evil or anything to for me or to me, me land of one, me land of one. Milan tavoin, Milan, Milan tavoin, Milan tavoin, Milan. Milan, ey, Milan. Nädessäni Milan tavoin tahtaan sitä. En Milan tavoin ahtaa. Minä mä hetken, no. Tänäkin havittain, jonnekin pääsin sisään, sitten tahtoo tän sisimmästäni nahteen, päivän vapauteen. Kun mä nahteen pilvistä, niin kuin se suonesi hikistä, olisi se tiva. Mutta tärkeytäni. Mutta tarkoittaa niin, se todellako velkän tietää. Sisimmästäni sietän tämän kaiken paremmuuteen. Missä tiedän paremman päivän alkaneen. Ilman että tietää, mikä on valheen värittävä näyttää. Ilman että mikä valheellinen. Tänään nähtä saan. Vapaudessa niin näyttävä, sen kaiken kirikkava käytävän, niin poistaa sen pahuuden sisimmästäni. Vahittaisin käsittävillä tähden, niin näyttävän, ettei siitä voi käsittää. Nään niin kaunisen tähden, tämän päivän päästen, niin päivän sitten lähteneeseen. Varistyy. Nähdessä kaikessa sisimpään, mutta mä en tietäni nähdä. Tarvitsen nähdä sisimpääni liikaisuutaniden. Ketkä vaan tekevän. Nähdessäni vapautta niitä kamesisten, tehdään liikaisuuteen sisimmällä sen svastikaan. Nähdään sen karmaan, mut sitten yrittää, kun nähdään merkkiä, mut se ei siitä. Maailman tasa-arvo. Sit se pistintä, se voi tarkoittaa. Merkintä, sit se poistetaan siltä. Silmäs silmästä, palvova svastikka. Voi ihan sama kuka sinä olet. Minä teen sinulle samoin. Uusinat silt viedään hakaristiltä sen takia vain, että järeää miettiä millään tavoin sen syistä. Surkullisen. tiedon, hokoristi, no, käsitteitä, muuttakin monia pistimiä, niin mä näytän reunoni, sen takia sen viilän, minun levyni kanteeni, sitten tietävä, sen sun orientava, niin kun olisin kipittävä, sen kanssakin juokseva, eikä koskaan kipittää. Kuin kissa kehräävä sisimpään. Niittarista pahut vaaryttää, koittaa tehdä. Mut nähtää saa niin kauniin teen. Ettei siitä voi. Kotitan fiisisimpaani, lähtee vaan näinkin, ettei tarvii nähdä värisisimpaan. Valheellisten ovien valheiden. Kun mennessä ihmisten mieli jatkaa valheitaan taas sisimmästäni kantaa sisimpäni takauteen. Nähdä samaa ilman kauneimman, jos hahto haluu nähdä kuinka vasten tahtaa. Viedään sen sisimpään, sen twistä itiitä ei voi ymmärtää. Lähden sisimpään sillä puolellasi valvaan, niin ei käydä mitään. Kuulet, näet sisimmästäsi ihmisestä. Sisimmästäni, sisimmästäni, sisimmästäni. Kuulet, näet mitä teet. Trying to take the best afraid from me, but I don't do. Swap around you, tell me please. Todellisuudessa, niin mietittyistäkin pitäisi miettiä enemmän, mistäkin typeristä syystä, minne mä mahtuisin, minnekään matkustasin sittenkin, halusin nähdä maailmaa. Maisemaa välillä muutenkin vaihtaa, tiedän mitä teen, ja äskenkin, sitten päivänä sitten pois, sittenkin lähteenkin, nähdessäsi maailman sinisempään. Kuinka nähdessä sisimmästä, niin kuitenkin väriseva. Tietävä myöskin, mikä on se myöskin kauni värikevään. Kauni värikevään. Kauni värikevään. Mun täytyy uskoa, että tähän päivään minun täytyy nähdä, ilman että selviän. Sen takia näen mä tän taivaan, minun täytyy nähdä, ilman että selviän. Minun täytyy selvitä, ilman että nähdä, kaikkea se typeryyttä, kuinka se saa käyttää. Sitä kuitenkin jonakin päivänä kättä vastaan, koittaa vaan taisteen. Mut nähdässä on mun reitistäni vapautteen. Minun täytyy selvitä, nähdä tähän päivään, ilman että hengitän, vain harha itseni, nähdä muutenkaan sen. Vaivoihin. Mä kerron, mitä tapahtuu, kun Henri kertoi noiden ruumiin tempuihin. Minun täytyy uskoa, minun täytyy luottaa, ilman että hengitän pelkoa itseni, nähdä sua vapauteen. Niin että ei kukaan mun tielleni tuu koskaan selviää. Nähdä sua vapauteen, ilman että hengitän toisten ihmisten pelkoa ja sisimpaani. Niin että vapauteen pääsen, niin ettei toisten kiiroksen sisimpaani kuin vasten tahtoa. Minun täytyy selvitä, ilman että kiiroudun kenenkään tahdosta, kenenkään typeryt. Niin saa nähdä sen taivaan, ilman että kuolen taas vaivaan. Taas päästään sisimpään, mistä vapautan. Sisimmästään niin tahtoni paljon, että ei voi käsittää. Tiedoista koittaa sisimpään monia. Voimien, mut ei mua pysäyt. Pysäytä mikään voima sillä on. Pääsen tahdostani vapauteen. Muiden ja jokaikisten ihmisten harharikkomuksien. Jo tietoista tietoon saa, kuinka joku ihminen tietäisi halua. Tietäsi ei koskaan halua, tietäsi ei koskaan halua, et sä syy koska maailma syntyessä. Ne luulet tietävän, että kiirokset saa tehdä, niin ne ihmiset, joita mä oon tavannut. Kuinka ne ihmiset luulevat tehdessään vastoin hyvyyttä pahoin. Kuin tehdessä vapahtomuksistaan. Kuin toivo varia hohtautetaan. Ja näytetään kuinka hohtautetaan. Aurinkoon vastauksia heiltä kysytään. Kysellään, kuinka se tieto ei uniformuissakaan. Kuinka tiedossa on, heitä kuitenkin rankaistaan heidän teoistaan. Teoissaan, nähden maailmaan, nähdessä kuitenkin joka ikinen, mihinkään vaivaan. Vaivaan, vaan missään nähdessä maailmaan, missä ei kuitenkaan riivaa, kuitenkaan enää ketään. Olen näkemässä pyhimpään lähteläntistä. Kuin tuli joko puhaltaa sisimpääni tuolta nurmikalta. Koen nähden maata pitkin. Nousten kuin voilu. Voeltoinen, maailmanpaineen, mutta tuuli se, joka mistä kuuli ne, joka ikisen ne, ihmisen, ihmisen. Pidättele mietintään, kuinka heitä nähdä saajere. Mit? Teenkään. En poikkeu, mutten sisimmästäni sua johdottaa. En johdota. En sua vaikeuteen johdata. Miksei mieltäni kuka maailmakin hohtaa, niin kuin tietoisuutta, ja myöskin vääryydenkin teosta jonnekin päivisi hohtaa. Noin kuulen ja tiedän noitia, ja tiedän kidutusta. Noin mä kidutusta. Heille annettuina muotoina. Noituuden takia heitä kidutetaan, heitä johdotetaan, koittaa konstin keinoin. Mut ei meitä voi viedä taikka poistaa heidän tieltä. Minä tiedän, kuin vastauksen mun työtä niin vapauttaa. Niin tunteissa vapauttaa. Tiedän sisimpään reitintä, mitä pitkin mä lähtin aiemmin ja kävelemään. Kävelessäni mä kävelemään, kävelessäni kävelemään, kävelessäni mä kävelemään, kävelessäni mä kävelen. Kävelessäni mä kävelin tänne, missään nähdessäni, kaikkeenkin tähänkin hyvänkin pisteeseen. I found my way from to back from them. I am free, I am so good fell. So they don't have purpose to have a U.S. in their head or even true beginning. They don't get covered. So clean, coming to this earth, so fucking clean, without dirty. Yeah. It don't have to enough of land. The life what never fold me again to my dream, breathe in lies, continue valhe koittoa seuraa sisimpääni, mutta valheet koittaa seuraa minua. Niistä valheista mä sitten öhtän. Tuntessani tuntehnut, päivin sitten sukeltanut, sisimpääni kotonut, valehtelen tehdä, ettei voi tuntea. Tuntehnut niin sisimmässäni. Vilpittö mönö, niin tuntena ikävin pönö, niin sitönö demö sinisyyteen. En mä tunte toni, torvisi tunke ikävyyteen. Miksi tunte mä ikävyyttä? Ikävyyteeni, miksi mä tunke mä ikävyyttä? Ikävyyttä. Valheita tunteita seuraten, valheita tunteita seuraten, valheita tunteita seuraten, niitä ihmisiä kuunnellen, niidenkin äänetkin tajuten, en vain harhoihin vajoten. En mä vain harhoihin vajoten, en mä vain harhoihin vajoten. Mukaan millään tavalla pyhiä, tai tähän maailmaan pyrkivä, millään tavalla selvittää, niin kuin näidenkin hengitään, tämän maailmankin perillä, näidessä omassa asunnossani. Ilman omat tuntoani, tai heidänkin pyrkiviä. Niin ne putoavat syklistä, niin... Joo. Niin ne putoavat syklistään, niin ne putoavat. Niin ne putoavat syklistään, kun ne olisi vaan mun luokse pyrkivä, vaan miksi sitten yhdessäni niin lyöntiä. Kauneuteen, sisimmästäni vapauteen, missä mä rahassa olen. Kauneutta, niin sisimpääni puhtaimpaan. Tuijottaen sisimpääni. Niin monen onena, niin päivinkin selvinenä, hyvittu suonaisi hyvyyttä korostanut. Mikä kuitenkaan joi noin hetkinä vapautta sylfittää niiden kauneuteen kuin yhdessään. Mitä pavana nähdessä, sitten kuitenkin säikätävänä. Säikähtää pientä. Saikahtaneena, monia päiviä pelänneena, vain on harhoihin joutuen. Miksi niidenkin kolhujen aiheuttamana päättäen, niidenkin päivistä selvittäen, niin kuin mä tietenkin rettien, niin kuin pahuttaa näkien, milloinka kristinuskonkin oppien, niin kuin vastaan tulleiden enkeleiden, niin kuin etininkin näytäni, uuntelee. tuo tuleva vastaankin kappale. Tiilis kiivistää, milloin sen lähpikin tiivistään. Kuuntelin sisimmästäni ääntä, niin kuka mulle neuvoen sisimpäni rauhaan. Sisimpäni neuvoi rauhaan takaisin yhtävän toisenlaiseen. Toisenlaiseen uskontoon, kaikkiin näihin päivistään jotenkin sittenkin uskontojenkin lähden uuteen uskoon. Where the paranoid I can wait to see this moment I can believe I am so free. I am free, I'm not in paranoid. I can see to where what can't be even think about. What feels so fresh, what feels so dream, without any fear. I can be sleep, I can be without like a counting step. Whenever the flat ground is going through. The flat ground is so beautiful. To go into scatter without the feel so. To go as quality. Go to no need hospital. Flat ground is so meant with an S called T-A-R-T-O-U-R. Oh, and skate ground. Skøyt gråt, skøyt hostra. Østerå. Skøyt hostra. Oj, jag ska väl inte skatta mig så vilket av något, anything wilder. Don't go into end of scener. The field so wild, no going so wind of locks in the keyst. Oh, east. Sulfita and boys go hardest. Go to spot to check out the vibe. Seeing we be without any different scene. What can be spelled to go to see the news, but steps to drum go over. Go over the steps to all, yeah. Do the job, the whenever, whatever thinking and being pussy appellitis. Skating, pushing, flat ground, going out, back, with my back, going with the right back, with everything what I need, going to water. To selecting everything what happened, thinking about it. What that everything have been so complicated. But I set away from our slim when the poison weed is too fucking bad, too fucking my head. I just waiting, I got myself led to go away, to freedom, to fell away. Toes door to rest, to fell everything again, to go into Pino apartment with a veil. Freedom, freedom, with the old the selection, without everything, what have happened, so fucking too toxic and happy. Syistä, niin paljon hävittätyistä. Jona taas on niin paljon vaikeutta, miksi päästään? Basta saa, to back to going without toes. Who haven't been going those evil streets without losing problems, without skating, so so fucking problematic. Kengen pohjassa kuulut sen näkää, vai miksi paljonko oli jäl, tai mihin grindiinkaan ikinäkin pääsee. bossa, niin paljon bossa viyttä. Nohden sen uuten sen viytetystään. Ja näkemään voin tahtiin. Kuinka tuen tahtina sen nähdä maahan? Kun mennes kestes ja minä meneistä päästen. Voik yrittäen niiden päästön sisimpäni poikkeen päästön heidän joka ikisten ilkeiden. Ihmisten vapauteen takaisin yhteen. Vapauteen, vai miksi takaiskuista takaisin taas istuimeen? Mielisairaalan pihas. Paljonko se on vihas, kun tehtävä mitä lääkäitä hänellekin syötettiin. Niin paljon halunnut päästä sieltiin poikkeen, siellä käytävien. Tunteiden halu pääsee poikkeen takaisin johinkin päiviä, ja satuska ei vielä. Ollut ollenkaan önnen myrkytyksi. Asylum, mind hospital. Come away, I did it even believe it, I'm faking. Or even a fucking life after that. Mistä tietävä, olinko mä hengissä sen jälkeen? Mistä tietävä pääsyn siltä? Nähdessäni päivän uuden päivän, miksi halutenkin poiskin nähdä sieltäkin käytävien? Kuin sairaanhoitajat ja psykologiet, hoitajat, mua ohjaten jonnekin. Mitä en tiedä ja mitä en siedä. Kuin tuntesööni tuntelaketyksen. Lappiin yhtä takaisin sisimpään. Kertoa en osaa, kuinka vaikea ottaa mun sisimmässäni tunteena. Niistä kätävinkin ohjeista, mitä ei saa vaan tehdä, kun mä muistan puhelin koppiin, joka seinässä oli. Ainoa numero, mihin ei saa soittaa, oli hätänumero. Kuinka mielisairaalassa voitteen joku tuntea, kuin olisi muku muu henkilö, kuin hän itse on. Halloween. In asylum, somebody think. king, he is somebody of a person. Me at the son of water. Somebody other person in Oslo mietti iässään, kuinka olisi kuin joku näyttelijä. Believe in to believe, to be like a bad actor. Action. Flavor. Burning in the crisp. There ain't slowing God to turn. Tässä mä menen tässä nyt tähän oton hetkeen. Pintaa pitäisi tulla tähänkin määrikin retkeen. Mitä pitää vaan tulla meidän hetkeen? Jo retkeen. Tietä vassa muodossa, Detta var näin i muodostaan, itseni hengitän kehittään, ilman että kuka mua luokseni kehittää. Kehittävä luokse tuleittaa. Sisimmässäni painu harhani joutuen. Miksi mä hetken siihenkin taaskin jouduin? Back to the land, see. Back to the land, back to the land, see. Pelastettu Lordsi, pelastettu te. POC, pactute el odie, fervor.go, copy of te. Importanti, voi miksi etsi vaan sen jollekin myöskin stansi. Sitten löytää vaan sen oikeastaan sen. Sitten etsi vassa, muodossa flippi karkee. Kun kuluma pinta on niin vitusti kulunut. Mutta silti on velkaan uupunut, silti kään suuttunut. Muistoissa on niin paljon kedekin parki. Tietää vasoin mönäkin syksy. Ja niitäkin katujen lyhtyjen, olekin sittenkin hyppyjen, näiden sen manu boksia. Flippi karkeena, tunnetut vaikka sitenä. Flippi karkeena, se on sittenkin nousevo, niinku flippi kohtevo. Kun mä hyppäsis kun mä hyppätän. Flying around in yama. Flippi kar. Kun mä lähdin käydä flippikärkeä, on menetetty ne järkeä niin vittu monta kertaa, että ei mikäänkin pysy sen järkeä sitten, kun se pysy väsikin, etkä pysty siis kädemään milläkin tavalla, sittenkin hyppisit sitten jonnekin menisit, tohka sinut tämän päivään. Vihdoin viime täällä ilman, että halusin minnekään mennä poiskin jäädä sisiin päästään, niin taikka kukaankin mittasi sisimmästään. Kun mä nähdässä, sitten takaisin uloskin lähtöstä, pitäisi jotain. Back to the past, if sometimes when I'm really asking for it. Evil around ten, begging some fucking biting hell for ten in hell. Sähköisissä tahdissa mikäkin esäsi äänestämästä sinne menemistä. Sähköisissä viesteissä näköisiin. Sähköisissä tahdissa. Sähköisissä tahdissa, siksi takaisin päin sisästäni. Päin sisästäni takaisin uuteen vainoharhaan. Miksi syistä itse varmuuteen? Vihdoin siinä, missä mä hetken oli toviin. Milloin etsin kodin, ja minne kaikinkin soviin. Sieltäkin etsissäni, ja tänäkin takaisin päästessäni. Sinne lähtessäni, ja näki sonesi väki. Ja minne tietää, itsemään että, ketään sinne kävi rientää. Kun jokaisen mestaan, minä halusin myöntää vaan. Ja sinnekin pitäisi kerätä, kuinka kerrankin parkkikin pitäisi rakentaa. Mut jotkut ihmiset meilleni taaskin ommentaa, niin kuin pitäisi jotakin pitää vaan omeltsie. Niin kuin läpivaltaneen niidenkin rukoksien. Tietäväsi. Nämä asfaltin reunat sittenkin hypätään, olleilla sinnekin reunojen. Päälle ensimmäisen kaaren, minkä senkin tehtään. Hyppätessäni, ja teette vaaroinkin vaki, joka ikinen sitten sinäkin. Ja sitten miettii vaan, ja minne on mentävää. Kun on nähtävä, senkin päättävä. Kun on rakentamassa kurbiin reunaa, siihenkin kulmaan rautojen. Sitten päästäkin nollojen läpi naulaten. Niin kuin jonnekin päivinä tehtävä senkin hyppätä nollien nosgrindiin. Mut miettii vaan, etsii vaan. Sitten uutta spottia, minne halusi etsiä. Niin kuin syötetty lakia, niin kuin kuvattu spottia. Mutta etsin uusia linjoja, mutta niihin vihkoistaan. Jopaan sisäisistäkin sairauksista pitäisi löytää jotakin positiivisuut. Kuin näyttävä senkin hetkestäni, niin kuin olisin pahtava sen. Kulka ilmojen vaino harhaa. Mutta älä niihin kadu, älä niihin vittu jää, niin kuin joku koittaisi elämästäsi sydämesi vietää. Minen ei saa mennä niiden tietävän retkistä, niiden uusiin hetkistä. Pyyntää vastaukseen saanutta, niin kuin aurinko pyytänyt, niin kuin sytyttänyt. Liekin jälleenkin uudelleen sen pahuuteen, joka viettää sen sisimpään. Mistä se saa pois lähtää, sen imenä, sen tunnettu kiiras tuli antaalleen kirthustraa. Kirtustra, nimenä helvettiä. Kuin kohti viedessä. Ei käynyt mitään mistään reunasta, missään hetkellä. Läppi vastu snäntä, jäpä kippu, skävä, täydellisyydessä, unelmissan saa. Unelmissan. Mikä on huolena haattaa naa? No.